tylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek ostatniej godziny przed powrotem kontroli granicznych na przejściach z Niemcami i Litwą. Sprawdzimy, co mówią o tym mieszkańcy Zgorzelca. Około 10 tysięcy ludzi przeszło ulicami Torunia. To był marsz milczenia po zabójstwie 24-letniej Klaudii. Paszport na ostatnią chwilę można wyrobić na lotnisku. Taka możliwość wkrótce będzie w większości portów lotniczych. Zgorzelec przygotowuje się na kontrole graniczne, które od jutra będą obowiązywać po polskiej stronie granicy z Niemcami. Straż Graniczna zapowiada, że będą one prowadzone wyrywkowo i w możliwie najmniej uciążliwy sposób. Mieszkańcy miasta obawiają się jednak paraliżu na drogach. Już teraz miasto regularnie korkuje się w związku z kontrolami prowadzonymi od półtora roku po stronie niemieckiej. My mieszkamy po niemieckiej stronie i pracujemy po niemieckiej stronie. Jeździmy na zakupy do Zgorzelca często i tak czy siak te kontrole już po niemieckiej stronie utrudniają nam trochę życie. Jeżeli dojdą to jeszcze te po drugiej stronie, no to będzie jeszcze gorzej. 30% Zgorzelca jeździ przez to przejście. No jest masakra, nie? Paraliżowany jest Zgorzelec. No utrudnia nam to życie bardzo. Jest naprawdę duża komplikacja dla życia w tak małym mieście. Mówi burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz. Ja marzę i myślę, że większość mieszkańców o tym, żebyśmy wrócili do normalności, czyli do Schengen, do braku kontroli granic z jednej i z drugiej strony. Samorządowiec przyznał, że choć jest przeciwny kontrolom po stronie polskiej, widzi w nich szansę na rozpoczęcie dialogu z niemieckimi władzami. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą potrwają co najmniej miesiąc. Chodzi o ograniczenie niekontrolowanego przepływu migrantów. Około 10 tysięcy osób przeszło ulicami Torunia w marszu milczenia po zabójstwie 24-letniej Klaudii. Zgromadzeni ruszyli ze Starego Rynku i doszli do parku Gleisa, gdzie doszło do zbrodni. W nocy na początku czerwca kobieta została zaatakowana nożem przez 19-latka z Wenezueli, który był w Polsce nielegalnie. Zmarła 2 tygodnie później w szpitalu. W czasie marszu wiele osób niosło białe róże, biało-czerwone flagi albo flagi z emblematami środowisk narodowych i patriotycznych. Klaudia K. była doktorantką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wracała późnym wieczorem do domu, bo dorabiała jako barmanka. Zatrzymany był nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu miał ponad promil alkoholu. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, ale wkrótce zostanie on zmieniony. Mężczyzna trafił do aresztu. Podróżni bez ważnego paszportu mogą sobie wyrobić paszport tymczasowy na lotnisku. Taki punkt od 2 miesięcy działa m.in. we Wrocławiu. Obsłużył już prawie 400 osób. Szybko przekonaliśmy się, że uruchomienie punktu w porcie lotniczym to strzał w dziesiątkę. Zwraca uwagę Bartosz Wiśniewski, rzecznik Wrocławskiego Portu Lotniczego. Biorąc pod uwagę fakty, że otworzyliśmy go tuż przed weekendem majowym, no to naprawdę pokazuje, jak duża skala jest osób, które w ostatniej chwili dowiadują się, że dokument potrzebny im do wyjazdu jednak albo stracił ważność, albo został w innym miejscu i że trzeba się pilnie ratować. Aby wyrobić paszport, potrzebny jest aktualny bilet na samolot do miejsca, gdzie wymagane jest posiadanie paszportu. We Wrocławiu taki dokument można wyrobić w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Paszporty można też wyrobić na lotniskach w Warszawie i Krakowie, a także wkrótce w Gdańsku i Katowicach. Na Kurzej Górze w Kurzętniku walczono w bitwie, której nigdy nie było, a do której mogło dojść. W trakcie specjalnie przygotowanej inscenizacji bitwy polsko-litewskie wojska pokonały tam oddziały Zakonu Krzyżackiego. Dlaczego bitwy nie było, to wyjaśnia scenarzysta i reżyser inscenizacji Aleksander Krępeć. Bitwy fizycznie, jaką sobie wyobrażamy, nie było. Miało tutaj dojść do bitwy i przygotowany był na to Ulrich von Jungingen. Ściągnął tutaj całe uzbrojenie, obsadził brzegi, ponieważ był to naturalny brud, na który zresztą pchał się ze swoją armią Jagiełło, sądząc, że będzie to dobra droga. Trochę szpiegostwem się zajmowano wtedy również, więc okazało się, że Jagiełło zrezygnował, Jungingen się wściekł, no i wszyscy podążyli w stronę Grunwaldu. Dlatego, że w Kurzętniku nie doszło do bitwy, to w historii bardziej zapisał się właśnie Grunwald i 1410 rok. Na miejscu chętni mogą zajrzeć do rycerskiej osady. Oprócz spotkań z rycerzami można także postrzelać z łuku, przespacerować się z królem Jagiełłą oraz kosztować średniowiecznej kuchni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na pewno fizycznie myślę, że tutaj każda oddała serducho, oddała wszystko, co mogła. Walczyłyśmy o każdą piłkę i na pewno ten mecz nas mocno kosztował, ale myślę, że nie tylko nasz, jednak też Niemki jak schodziły, to też były zmęczone. A mecz podsumowała pomocniczka Ewelina Kamczyk. Wszystkie mecze w czwartek i piątek na kobiecym Euro poprzedzone były minutą ciszy. W czwartek po północy w wypadku samochodowym wraz z bratem zginął Diogo Jota. Piłkarzowi Liverpoolu kibice na każdym kroku i całym świecie oddają hołd. Diogo Jota, the next man to get his moment in the sun. Wielka tragedia. Z wątków piłkarskich opowiemy także o klubowych mistrzostwach świata. Na światowe salony koszykarskie ma zamiar wstąpić Aleks Kleniewski. 17-latek formę szlifuje w Hiszpanii, a dokładnie w Madrycie, mieście, które żyje koszem. Tam jest koszykówka non-stop, nawet jeśli jesteśmy po meczu, to idziemy pograć sobie najczęściej w takich mniej bogatszych dzielnicach z naszymi kolegami z Dominikany. Będziemy w Madrycie, także na Kaszubach. Z Kościerzyny pochodzi mistrz świata w pływaniu z płetwą. Pierwsze zawody się odbywały w Kościerzynie, to wystartowałem złoty medal. To jak taki mały dzieciak, to zawsze frajda. Dziadek zawsze też tutaj kibicował, rodzice. I tam jakieś mistrzostwo świata też się udało zdobyć. Mówił Szymon Kropidłowski. Szybko pływa Szymon, szybko biega Marcin Rzeszutko z górki i pod górkę. Kiedy odbyły się Mistrzostwa Polski, był zbieg z Kasprowego Wierchu. Czas zbiegu jest bardzo podobny do czasu zjazdu kolejką. On się różni gdzieś tam w okolicach 3 minut. Proszę tylko tego nie próbować. Lepiej wybrać się na rower, tak jak Henio Sytner, który już podąża wraz z peletonem Tour de France. Proszę się z nami kontaktować w każdej sportowej sprawie, na przykład takiej. Może ktoś z Państwa był na Pucharze Świata we wspinaczce sportowej w Krakowie. Jakie wrażenia? Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. A teraz najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. Kamil Majchrzak nie gra już w wielkoszlemowym Wimbledonie. W czwartej rundzie w trzech setach 6-4, 6-2 i 6-3 pokonał go zdecydowanie wyżej notowany Rosjanin Karen Khachanov. Dla naszego tenisisty awans do najlepszej szesnastki turnieju przy Church Road w Londynie to największy sukces w karierze. Jan Zieliński i Su Wei Xie awansowali z kolei do 1/8 finału gry mieszanej. W pierwszej rundzie Tajwanka i Polak broniący w Wimbledonie tytułu pokonali Argentyńczyka Maximo Gonzalesa i Hiszpankę Christinę Buche 6-3, 6-4. Aleksandra Miro Wrocław trzecia, Natalia Kałucka czwarta w pierwszych zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej w Polsce. Areną był rynek główny w Krakowie. Wygrała Maderita Kusuma Davis z Indonezji. W kobiecym Euro Norweżki grają z Finkami, Szwajcarki z Islandkami. Pierwszy z wymienionych meczów o 18, drugi o 21. Nasze piłkarki we wtorek zagrają z trzecią drużyną ostatniego mundialu, Szwecją. Na 2 tygodnie przed startem PKO Ekstraklasy Widzew Łódź aż 7-1 rozbił w sparingowym spotkaniu w Opalenicy Jagiellonie Białystok. Mecz był rozgrywany w formacie 4x30 minut, a RTS daje znać, że ma zamiar wyjść z przeciętności w krajowych rozgrywkach. To bardziej pole golfowe niż boisko piłkarskie. Tak wyraził się o murawie na stadionie MetLife Stadium w Nowym Jorku trener Borussii Dortmund Niko Kovac po przegranym 2-3 meczu z Realem Madryt w ćwierćfinale klubowych mistrzostw świata. Przy okazji skrytykował porę rozgrywania mistrzostw. Nie tylko w Nowym Jorku panują bardzo wysokie temperatury. To ty kontynuuj, ja sprawdzę w międzyczasie, co się dzieje w Formule 1. Dobrze, że? To wracamy na zakończenie. Właśnie to będzie przedostatnia wiadomość w tym serwisie do sportu pań. Marlen Reusser wygrała jazdę indywidualną na czas ze startem i metą w Bergamo. To był pierwszy etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Szwajcarka oczywiście została liderką klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajęła Belgijka Lotte Kopecki, trzecie Włoszka Elisa Longoborghini. 42. lokatę, jedyna Polka w stawce, Marta Jaskulska. Na torze Silverstone trwa wyścig Formuły 1. Z pole position startował Max Verstappen z Red Bulla, który teraz jest na 10. miejscu. Prowadzi Oscar Piastri z McLarena, drugi jest jego kolega z pomarańczowego bolidu Lando Norris, a na trzecim Kanadyjczyk Stroll. 13 minut po godzinie 17, tu trójka i trzecia strona medalu. Muzycznie zaczynamy dość oldschoolowo. Shoot! Czas na piłkarskie Euro kobiet. Studio Euro 2025 w Trójce. I przenosimy się do Szwajcarii, gdzie jest wysłannik Polskiego Radia Filip Jastrzębski. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry. Na wstępie zaznaczę, że przerwałem obiad z prezesem Cezarym Kuleszą, więc uszanujcie proszę moje poświęcenie. Czy jedliście pyzy z mięsem? Nie, włoska kuchnia, pan prezes jakieś owoce morza, luźna pogawędka. Kiedy będzie selekcjoner, nie dowiedziałem. Oczywiście, że tak. No, nie siedzimy bez niczego. Już wiesz, kto będzie selekcjonerem? Nie, niestety nie udało mi się jeszcze wydębić tej informacji. Może potem zmiękczę pana prezesa i coś tam szepnie, słówko. Gdyby prezes Kulesza był konsekwentny, tak jak to jest w przypadku Niny Patalon, ale to nie on ją przecież zatrudniał, to pewnie ta piłka męska wyglądałaby tak jak kobieca. Jesteśmy na Euro po raz pierwszy w historii, myśląc o występach pań. Jesteśmy też po pierwszym meczu. Polek przegrały 0-2 z Niemkami, walczyły dzielnie, ale na boisku było widać różnicę klasy. Oj tak, zdecydowanie. Było widać różnicę klas, ale w drugiej połowie spotkania, bo w tej pierwszej moim zdaniem to była delikatna różnica. Może jakoś tak życzeniowo, z perspektywy boiska tak mi się wydawało, ale rzeczywiście mam wrażenie, że to był mecz prawie równych drużyn. No, jeden przebłysk geniuszu Jule Brandt w 52 minucie zdecydował o tym, że Niemki później jeszcze dołożyły drugiego gola i wygrały to spotkanie, ale wstydu na pewno nie ma. Polki naprawdę godnie się zaprezentowały. Powiem więcej. Do tej pory nawet nie spodziewałem się, że jesteśmy w stanie zawojować cokolwiek w tej grupie, a po tym meczu z Niemkami pojawiło się światełko w tunelu i myślę, że pojawiła się nadzieja na to, że ze Szwecją i Danią możemy grać o wyjście z grupy. No ale spokojnie, ten mecz ze Szwecją we wtorek, a wracając jeszcze do tego meczu otwarcia dla nas, który odbył się w St. Gallen, po spotkaniu miałem okazję porozmawiać chwilę z Ewą Pajor i zapytałem jedną z najlepszych napastniczek na świecie, jakie są jej wrażenia po tym spotkaniu. Ewa Pajor, po meczu reprezentacji Polski z Niemcami wstydu nie ma, co? Bo co prawda przegrałyście, natomiast no, walka była taka, że przez moment można było się pomylić, kto tu jest bardzo utytułowanym zespołem, a kto kopciuszkiem. No wiedziałyśmy, jaką jakość ma reprezentacja Niemiec i jesteśmy dumne z naszego pierwszego meczu na Mistrzostwach Europy, pomimo tego, że przegrałyśmy. No ta pierwsza bramka Julii Brandt, no strzał życia i po tej bramce może ta energia na chwilę spadła, ale walczyłyśmy od samego początku do samego końca i jesteśmy dumne z tego, jak dzisiaj się zaprezentowałyśmy. Dałyśmy z siebie wszystko. Oczywiście były momenty, gdzie byłyśmy bardzo mocno zepchnięte do obrony, ale ta nasza dyscyplina i ta walka do samego końca to było coś, co było widoczne na tym meczu i też widać, jak zrobiliśmy krok do przodu w przeciągu tych 2-3 lat, bo też miałyśmy swoje sytuacje i z tego jesteśmy dumne. Ty też trochę sytuacji miałaś i trochę wiatru tam robiłaś pod polem karnym. No przy tych sytuacjach to jest tej lewej nogi. Mogłam lepiej przymierzyć, ale taka jest piłka. Jest to ułamek sekundy, gdzie musisz podjąć decyzję i niestety nie strzeliliśmy dzisiaj bramki, ale było kilka sytuacji, z których mogliśmy strzelić tą bramkę, ale jesteśmy dumne z tego, jak się zaprezentowałyśmy. Czegoś najbardziej żałujecie po tym meczu? Może tych niewykorzystanych sytuacji, ale też no tego, że Jule Brandt miała taki strzał życia, bo po tej bramce energia spadła, ale końcówkę dalej chciałyśmy strzelić tą bramkę i teraz najważniejsza jest regeneracja i zagrać kolejny mecz tak samo albo jeszcze lepiej na kolejnym meczu. Chyba jest wiara w zespole po takim meczu z Niemkami, że ze Szwecją i Danią to może się udać. Oczywiście. Dzisiaj też wyszłyśmy na to spotkanie z ogromną wiarą, z ogromną odwagą i taką jednością. To jest charakterystyka naszej drużyny i to było widać na boisku, jak każda za każdą gdzieś walczy, jak mocno się wspiera i to chcemy samo pokazać w tych kolejnych meczach. Myślę, że jest dużo czasu na to, abyśmy my jako zespół się dobrze zregenerowały. Mamy niesamowite warunki do tego, aby na kolejny mecz być w 100% i dać kolejne nasze 100%. Kibice też chyba dzisiaj pomogli, co? Zdecydowanie tak. No, gdy wychodziłyśmy na mecz, gdy spojrzałam w prawą stronę, to było coś pięknego i dalej mam gdzieś ciarki na ciele, bo było biało-czerwono i to wsparcie było przez cały mecz i za to bardzo dziękujemy. Wyjątkowe to było dzisiaj spotkanie dla mnie, dla całej naszej reprezentacji i dla wszystkich, którzy interesują się kobiecą piłką. Był to nasz debiut na Mistrzostwach Europy i to było nasze spełnienie marzeń. Jesteśmy wdzięczne za to, że możemy tu być, ale jesteśmy tutaj, bo ciężko pracowałyśmy przez ostatnie lata i zasłużyliśmy na to, żeby tutaj być i walczyć o zwycięstwo. Czekamy teraz na wtorkowe spotkanie o 21:00 w Lucernie. Będziesz tam, Filip. Powiedz, jak oceniasz szansę Polek ze Szwedkami, które w pierwszym meczu wygrały z Dunkami? Nieznacznie, bo 1-0. Oczywiście te szanse nie są jakieś wielkie. Pamiętajmy, że Szwecja to jest trzeci zespół ostatnich mistrzostw świata. Ma w swoim składzie m.in. Filipę Angeldal, zawodniczkę Realu Madryt, która właśnie strzeliła gola w tym meczu z Danią wygranym 1-0, więc to Szwecja zdecydowanie będzie faworytem tego wtorkowego spotkania. Natomiast no, faworyci są po to, żeby ich pokonywać i sprawiać niespodzianki, więc jeśli biało-czerwone tak samo dobrze się zaprezentują jak w meczu z Niemkami, to myślę, że jakaś nadzieja jest. Dziękujemy bardzo, Filip Piastrzębski. Odpoczywaj i szykuj siły na kolejne boje biało-czerwonych. My też czekamy i kibicujemy. Studio Euro 2025 w Trójce. Przenosimy się na korty trawiaste Wimbledonu, gdzie jeszcze chyba do wczoraj zajadał się truskawkami Adam Rober, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Adamie, witaj. Witam, witam cię Adamie, witam państwa. Może jeszcze będę się zajadał tymi truskawkami, bo obiecałem moim kolegom, którzy licznie w tym roku stawili się na Church Road, że jak Iga Świątek awansuje do półfinału, to ja wracam do Londynu. To tego ci z całego serca życzymy, tak samo Izę Świątek, żeby grała jak najdłużej na tym turnieju, ale zaczęlibyśmy może od Kamila Majchrzaka, który dzisiaj z Karenem Khachanovem co prawda przegrał, ale chyba należy uznać ten występ najlepszy w jego karierze za bardzo udany, prawda? Bez wątpienia. To jest tak, że ten dzisiejszy mecz, który niewątpliwie nie ułożył się po myśli Polaka, nie powinien nam przesłonić faktu, że to był najlepszy, zdecydowanie najlepszy start w karierze Kamila Majchrzaka w turnieju wielkoszlemowym. I trzeba to szczególnie podkreślać, bo ten chłopak półtora roku temu był jeszcze, no, można powiedzieć, w kompletnym tenisowym niebycie. On 1 stycznia 2024 roku wracał do wielkiego tenisa po kilkunastomiesięcznej dyskwalifikacji, mając 0 punktów na koncie i zaczynał od samego dołu, czyli od najmniejszych turniejów zawodowych w Sharm el-Sheikh, w Monastyrze i stamtąd się przybijał do pierwszej setki, w której już kiedyś był. I teraz ten występ w Wimbledonie pozwolił mu się bardzo w tej pierwszej setce umocnić, bo jeśli dobrze pamiętam, w rankingu Life jest na 79. miejscu już po tym występie. Do Sharm el-Sheikh Adam Malecki jeździł na wakacje all inclusive, a tak zupełnie serio, to teraz chcielibyśmy Cię podpytać o Twoją ocenę występów Igi Świątek. Dosyć stabilne i takie fajne granie Igi, która na trawie nie czuje się najlepiej. Znaczy, ja bym powiedział tak, zawsze wszyscy twierdzili i zresztą sama Iga Świątek też powtarzała to jak mantrę, że nawierzchnia trawiasta to nie jest jej ulubiona nawierzchnia. I gdzieś myślę sobie, że to utkwiło w głowie zarówno Igi, jak i nas wszystkich, kibiców i dziennikarzy i takie głębokie przekonanie, że ona akurat na kortach wimbledońskich nie jest stworzona. Halo, halo? Straciliśmy połączenie z Adamem Romerem, zaraz do niego na pewno wrócimy. Swoją drogą możemy też się zastanowić nad tym, jak wypadnie, bo też zastanawialiśmy się i dyskutowaliśmy o tym, jak może wypaść Iga Świątek w jutrzejszym meczu z Dunką Tauson, która no, jest taką rosnącą gwiazdą porównywalną z Mirrą Andrijewą, prawda? I to może pytanie zadajmy Adamowi Romerowi. Adamie, dokończ wątek, bo to Adam do mnie formułował pytanie, za moment powtórzę je tobie. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że tak jak w wielu innych sprawach, wszystko zależy od tego, co jest w głowie Igi Świątek i do tej pory ona sama często to powtarza, że ona na kortach trawiastych nie czuje się do końca komfortowo. Natomiast wydaje mi się, że to chyba było takie jej przekonanie, a teraz trochę dzięki nowemu trenerowi Wimowi Fiset nabrała więcej pewności siebie na tej nawierzchni i to widać jak na razie po tych trzech występach na wimbledońskiej trawie, że Iga jakby, powiedziałbym tak, zaprzyjaźnia się z tą nawierzchnią i daje nam to szansę też na kolejne sukcesy. A jak postrzegasz jej pojedynek jutrzejszy z Clarą Towson, 22 na świecie, 22 lata, z Danii, może być trudną przeszkodą dla Igi? No, przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że Clara Towson właśnie pokonała Jelenę Rybakinę, która miała być to tak naprawdę taką niezwykle trudną rywalką dla Igi i w opinii wielu ludzi miała zatrzymać Igę Świątek w tym turnieju. Jeleny Rybakin nie ma i to trzeba też podkreślić, głównie dlatego, że Rybakina zagrała słabo mecz z Clarą Towson. Natomiast czy Dunka może być potencjalnym zagrożeniem dla Igi Świątek? Nie wolno lekceważyć żadnego rywala na tym etapie turnieju, ale jednak analizując argumenty za i przeciw, trzeba powiedzieć, że to jest dużo łatwiejsza rywalka niż Rybakina. I myślę sobie, że w takiej formie, jaką Iga już zdążyła pokazać, szczególnie w tym trzeciorundowym pojedynku z Danielle Collins, nie powinna mieć problemów z Towson. Szczególnie, że Towson jest taką zawodniczką, która oczywiście ma bardzo mocne uderzenia, ma dobry serwis, ale jeżeli poruszy się ją po korcie, szczególnie, że bieganie po korcie trawiastym jest niezłym przedsięwzięciem, to jest dość specyficzny sposób biegania, to może się okazać, że po prostu Dunka będzie się spóźniać do kolejnych zagrań Igi Świątek i w tym upatruje właściwie zdecydowanie największą przewagę Igi. Iga się po prostu po tej trawie dużo lepiej rusza. Adam Romer, Adamie, bardzo serdecznie Ci dziękujemy, kibicujemy Idze Świątek i mamy wrażenie, że tym razem jest w stanie zajść dalej niż kiedykolwiek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A propos Sharm el-Sheikh, to zaraz Pablo Paweł wspomni o tym kurorcie w Egipcie. Płoną wypalane trawy, zimna wiosna kusi miasto. 100 promieni na metr drogi, słońcu w mieście zawsze ciasno. Pojedźmy dziś do Skaryszaka, na widok wiewiórek i zimne piwo. Na dzieciaki grające na drukarzu, tam jeszcze meczy nie drukują. Załóż sukienkę, tę podle czerwoną, niech będzie na byka moich oczu płachtą. Nie da się ukryć, za co cię chwycę, gdy położymy się w trawie za ławką. Albo pojedźmy na koniec Okęcia, w jakieś badyle i cichy szum. Tam sobie zjemy słodką drożdżówkę i będzie tak, że gdyby troje to tłum. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Byleśmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Byleśmy gdzieś na zielone, ja i ty. Albo pojedźmy na koniec Okęcia w jakieś badyle i cichy szum. Tam sobie zjemy słodką drożdżówkę i będzie tak, że gdyby troje to tłum. Będą se latać nad sukienką twoją różni faceci do Sharm El Sheikh. A ja polecę dalej dziś z tobą, choć z badyli Okęcia nie ruszymy się. Ja będę pilotem i ty trochę też. No i będą trawiaste turbulencje. Wiosną trzeba trochę pomagać, same nigdy nie będą gorętsze. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Kwiecień w tym roku jest z tamtego wiersza. Jedźmy do Powsina albo na Moczydło. Patrzeć jak ludzie chodzą jak ludzie, bo im na chwilę Google obrzydło. By mieć co wspominać albo po słodkie nic. Dookoła wszystko paskudnie celowe. Rowery, tramwaje, miasta, ceglany pit. I najstarsze słowa, co smakują jak nowe. Mam 45 pomysłów. I jeśli chcesz, dodatkowe serce nabite wiosną jak lenistwem pers. Bo koty zawsze wiedzą pierwsze. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Zielone, ja i ty. 25 minut zostało do godziny 18. To trójka i trzecia strona medalu. Wolelibyśmy nigdy nie słyszeć tej relacji, no bo świat futbolu pogrążył się w żałobie, nie żyje Diogo Jota. Wszyscy, którzy kochają piłkę, bardzo przeżyli mocno ten dzień. Tak, to zawsze myślimy o tym, jak dociera ta informacja i pamiętam, że twój syn wysłał do ciebie jako pierwszy, bo jest taką osobą, która bardzo śledzi media społecznościowe, co się dzieje. No i dla niego to była szokująca informacja. Potem ty nam przekazałeś na naszej grupie sportowej i rzeczywiście uderzyło nas to bardzo mocno. No a jak musiało to uderzyć w rodzinę, bo wiedzą zapewne państwo wszyscy, że Diogo Jota jeszcze niedawno, 10 dni temu, tak, miał ślub, ma trójkę małych dzieci, zakochaną żonę, to prawdziwa miłość jeszcze z czasów podstawówki, także Świat u stóp wydawać by się mogło. 28 lat, grał w Liverpoolu, grał w Manchesterze United, grał w reprezentacji Portugalii, zarabiał krocie. Jeszcze większa tragedia dla rodziców Diogo Joty, ponieważ on zginął razem ze swoim rodzonym młodszym bratem. Dramat w świecie futbolu. Posłuchajmy relacji Adama Dąbrowskiego z Londynu. Jeszcze niedawno był w sercu radości po zdobyciu tytułu mistrza Anglii. Potem triumf w Lidze Narodów. Wreszcie. Śluby, po którym wzruszający ślad został na jego Instagramie. Dla Joty to był dobry czas. zakończone tragicznie. Hundreds of devastated Liverpool fans. Przed Anfield w dniu śmierci zebrali się kibice. Przygnębia mnie, że był tak młody, świeżo ożeniony, troje dzieci. To niesamowicie smutne, prawda? Wiecie, jakim świetnym graczem był? Wymiatacz. To był po prostu wymiatacz. Miał tylko 28 lat. Całe życie przed sobą. Tak bardzo współczuję jego żonie i dzieciom. Następny sezon będzie tym naznaczony. Przecież on miał grać. Zamiast tego będzie spoglądał z góry na drużynę. Z dumą. Będziemy tęsknić. Pożegnania także od burmistrza Liverpoolu, Steve'a Rotherama i premiera Keira Starmera. Znam wielu kibiców konkurencyjnego Evertonu, a także innych zespołów. Oni kochali Jota, bo to był zawodnik, którego po prostu chciało się mieć w swoim składzie. Niesamowita pracowitość. Biegał za każdą piłką jak pies za kością. To ludziom imponowało. Wielu kibiców Evertonu mówiło mi, że są zdruzgotani, bo akurat tego zawodnika chcieliby mieć u siebie. Myślamy, jesteśmy przede wszystkim z jego rodziną i przyjaciółmi, ale są też miliony fanów Liverpoolu, fanów piłki w ogóle i ludzie nieinteresujący się tym sportem. Oni także są zapewne zszokowani. Jota kibice po raz pierwszy zauważyli, gdy grał w Wolves. Pomógł Wanderers w awansie do Premier League i w wejściu do Europy. Ponad 40 milionów funtów. Za tyle kupili go 5 lat temu De Reds. Skromność, pracowitość, szybkość to jego atuty. 182 mecze, 65 bramek. A swoją ostatnią zdobył w ważnym w Merseyside spotkaniu w derbach z Everton. Więcej goli już nie będzie. Bearing down on me, I can feel them, the hands touching me. Oh, this thing's a superstition. Oh, this thing's a one day swallow whole. trzeciej stronie medalu. Od kiedy pamiętamy, oddajemy antenę nie tylko znanym sportowcom. Na wywiady zapraszamy też młodych ludzi, pełnych sportowej pasji i żyjących marzeniami o wielkiej karierze. Kimś takim jest koszykarz Aleks Kleniewski, a rozmawiał z nim Krzysztof Łoniewski. Tak się składa, że swego czasu byłeś u nas na praktykach, na stażu, myślałeś o tym, żeby być dziennikarzem sportowym i pamiętam, jak ci powiedziałem, graj w koszykówkę, bo jestem spokojny o to, że zrobię z tobą wywiad. No i nadarzyła się okazja bardzo szybko. Opowiedz o sobie, gdzie jesteś, gdzie trenujesz, bo jest o czym mówić. Jak już powiedziałem, jestem Aleksander, mam 17 lat, na co dzień trenuję w Hiszpanii, w Hiszpańskiej Akademii Koszykówki w Madrycie. Generalnie zajmuję się koszykówką, jest to moja pasja, jak i coś, na czym jestem teraz jak najbardziej skupiony i poświęcam się temu. I tyle. Na razie tytułem wstępu. Ja cię będę oczywiście teraz prowadził pytaniami. Jak trafiłeś do tej akademii i od kiedy tam jesteś? Trafiłem przez jednego trenera z Polski, Jędrzeja, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Po prostu rozglądałem się nad zmianą barw klubowych w Polsce tutaj. Nawet nie myślałem, że będzie taka możliwość zmiany klubu, a tym bardziej wyjazdu za granicę. I po prostu tak z rozmowy między rodzicami a trenerem wyszło, że udało się zorganizować najpierw taki wyjazd do Hiszpanii na takie testy i później klub wyszedł z jakąś ofertą i ja się zgodziłem i udało mi się wyjechać do Hiszpanii. Jak było na początku? Bardzo ciężko? Wiadomo, bariera językowa, jak i kulturowa, ponieważ Hiszpanie jednak mają inne podejście co do na przykład czasu, bycia na czas, czy generalnie są tacy wyluzowani, ale też bardzo gościnni. A jeśli chodzi o podejście koszykarskie, no to spotkałem się z taką zupełnie inną intensywnością, spotkałem się z wieloma takimi innymi rozwiązaniami taktycznymi. To poczekaj, najpierw zapytam cię o tę inną intensywność. Przede wszystkim intensywność treningu. Trenujemy 3 razy dziennie, czasami nawet więcej. Nie zawsze na klimatyzowanej sali. Oczywiście, niestety. Jak i w meczach, widzę, że nie tylko intensywność, jak i zespoły są inaczej zbudowane. W Polsce jednak nie mam tylu ciemnoskórych, czy generalnie mocniej zbudowanych fizycznie osób i nasi trenerzy starają się nas szkolić bardziej technicznie, żebyśmy mogli nadrabiać te braki fizyczności. Aleks, ty grasz na jedynce, jesteś rozgrywającym, jesteś typem rozgrywającego, rzucającego też? Jestem bardziej typem rozgrywającego, który stara się iść do obręczy. Rzucam częściej z podania, niż bardziej sobie kreuję przestrzeń kozłem. Staram się po prostu szukać kolegów w podaniu. Jesteś w międzynarodowym towarzystwie, prawda? Tak jest. Polacy są? Ze mną był, oprócz trenera z Polski, który pracował tam na miejscu, jeszcze jeden Polak. Czyli mało nas. Z kim się trzymasz? Skąd przyjaciele ci najserdeczniejsi pochodzą? Oprócz Hiszpanów, wiadomo, z Ukrainy, Andrii. Teraz przygotowuje się do Mistrzostwa Europy U20. Czyli bardzo zdolny chłopak. Tak jest. Z Łotyszami, z Bułgarami, no i to w sumie tyle. A ja wiem, że jeszcze z pół Belgiem i pół Grekiem. Tak jest, jeszcze... Zrobiłem research. Tak. Jorgos, tak? Bardzo talentowany chłopak. Słyszałem, że nawet ci się zdarzało podczas jego kontuzji, kiedy musiał pójść do fryzjera, wieźć go na wózku, tak, do fryzjera? Tak, były to ciężkie czasy, ale kiedy ja byłem kontuzjowany, miałem problemy z nogą, to też bardzo mi pomogło. Jak ty się, Aleks, odnajdujesz generalnie w Hiszpanii, w tym międzynarodowym towarzystwie? Ty się tym zachwyciłeś i jest ci tam dobrze? Na początku byłem taki bardzo skrępowany, bałem się nawet, mimo tego, że nie miałem żadnych problemów z angielskim, ale po prostu, czy nie powiedziałbym czegoś źle i nie zrobiłbym jakiegoś błędu. Do trenerów też podchodziłem z takim dystansem, bo tam trenerzy są dużo bardziej tacy zaangażowani i żywi. Ale już tak po 3 miesiącach albo po tym, jak wróciłem z przerwy świątecznej w styczniu, to bardzo szybko mi zleciał tam czas. Też dużo częściej graliśmy, bo gramy tam minimum 2 mecze w tygodniu, najczęściej w weekendy. No i generalnie bardziej przyzwyczaiłem się do tej intensywności i do tego tempa na treningach i myślę, że bardzo dobrze. Dowiedziałem się, że jest taki podział na drużyny A, B, C. Ty grasz w swoim roczniku w drużynie A, prawda? Tak, to jest rocznik niestety nie mistrzowski, a w drużynie B gram w rok starszych. Okej, okay. I tam podobno będę byłeś kapitanem. Tak, udało. Widzisz, jak się przygotowałem? Jakie masz marzenia koszykarskie? Gdzie one sięgają i czy to jest właściwa droga na tę chwilę? Bo rozumiem, że Hiszpania jest takim krajem, który jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o tradycje koszykarskie. Myślę, że to jest dobra droga. Przede wszystkim podoba mi się to, że tam jest koszykówka non-stop. Nawet jeśli jesteśmy po meczu, to idziemy pograć sobie najczęściej w takich mniej bogatszych dzielnicach z naszymi kolegami z Dominikany. A jeśli chodzi o marzenia, ja chciałbym na pewno grać w Polsce, albo zacząć w Polsce. No, najlepiej by było dla Legii Warszawa, wiadomo, aktualnego mistrza Polski. No i co, zobaczymy. Wiem, że na pewno muszę bardzo ciężko pracować, no i być taki zdyscyplinowany. To jest najważniejsze. Ale my cię znamy tutaj z pracy w naszej redakcji, że ty jesteś zdyscyplinowany i pracowity. Dziękuję bardzo. Alek, życzę ci, żebyś jak najszybciej zagrał w Legii Warszawa, a potem żebyś wyjechał do dobrego klubu i żebyś grał w Eurolidze, a potem w NBA. Dobrze, postaram się, żeby to życzenie się spełniło. Dobrze ułożony i no, myślę, że z wielkimi perspektywami Alex i dobrze przygotowany Krzysztof Łoniewski, który rozmawiał z Aleksem. Do nas państwo dzwonią, prawda? Tak, tak. I to w różnych sprawach. Andrzej, stały słuchacz, dzień dobry. Dzwonię w sprawie tego lotu do Sharm el-Sheikh, a tak naprawdę tej czerwonej sukienki z piosenki Pablo Pavo, bo zdarza mi się bywać na końcu Okęcia, ale widocznie to jest inny koniec, bo jako żywo w tych krzaczorach, w których tam siedzę, żadnej czerwonej sukienki nie ma. I nie wyłażą żadne koty, tylko wychodzą psy ze schroniska na paluchu. Ale to jest widocznie potęga poezji. Ja muszę powiedzieć, że znam te rejony, bo chodziłem na górkę strzelać do samolotów z lufy mojego aparatu fotograficznego. Teraz już takich możliwości nie ma, ale pamiętasz, kiedyś też zaprosiłem cię tam i obserwowaliśmy samoloty. Rzeczywiście, teraz sobie przypomniałem, było tak. Dawno temu, my się długo znamy, 20-27 no tak. Trójek. I to było zupełnie jak z książki Pablo Pavo. I mamy dobre wiadomości z Churchill w Londynie. Jan Zieliński z Czechem Pawlaszkiem grają w kolejnej rundzie turnieju deblowego. Grają w trzeciej, tak. Grają z byłym partnerem deblowym Janka Zielińskiego, Ugonysem, i mamy dobre wiadomości, bo Polak i Czech wygrali pierwszy set do trzech. Rozpoczyna się druga partia. Wczoraj rozpoczął się Tour de France, czyli nad wszystkim czuwa jak zwykle Henio Sytner. W Lille ruszyła tak oczekiwana przez fanów kolarstwa wielka pętla, jak kibice nazywają Tour de France. W tym roku to 21 etapów, 3339 km łącznego dystansu, 6 odcinków górskich z 5 finiszami na podjazdach, 2 jazdy indywidualne na czas, 6 etapów sprinterskich. Tak wygląda 112. edycja Tour de France z udziałem 184 zawodników z 23 zespołów. Wczoraj Belg Jasper Philipsen zdobył żółtą koszulkę lidera po świetnym finiszu z liczącej 40 zawodników czołówki. Belg minimalnie wyprzedził Erytrejczyka Biniama Girmaja. W czołowej grupie przyjechali do mety główni faworyci wyścigu – Słoweniec Tadej Pogacar oraz Duńczyk Jonas Vingegaard. Zabrakło natomiast, co było niespodzianką, podwójnego mistrza olimpijskiego z Paryża, Belga Remco Evenepoela i Słoweńca Primoža Rogliča. Niestety w wyścigu nie wystąpi w barwach brytyjskiej grupy Ineos Grenadiers Michał Kwiatkowski, który już 10 razy startował w wielkiej pętli i jest pod tym względem rekordzistą wśród polskich kolarzy i ma na koncie wygranie 2 etapów. Jedynym Polakiem, który występuje w tegorocznym Tour de France, jest Kamil Gradek z ekipy Bahrain Victorious. Wczoraj pogoda nie ułatwiała zadania kolarzom. Wiał silny boczny wiatr, na wyniki wpływ miały kraksy. Na zakręcie przewrócił się Włoch Filippo Ganna i choć z ogromnym trudem dotarł do peletonu, to jednak odpadł na podjeździe. Poobijany musiał wycofać się, gdy do mety zostało 65 km. W Tour de France jadą, a nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Kontynuujemy wątki związane z Okęciem i z robieniem zdjęć samolotom. Są dwie górki, z których można strzelać z aparatu. Jest taka pierwsza oblężona, a ta druga jest taka ukryta trochę tam. A znam tę ukrytą, to tam, gdzie te wraki samolotów są, to wiem bardzo dobrze. 5 minut zostało do godziny 18, już zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni. Więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni? Przecież lato zaraz ustąpi jesieni. O, i w opisach będą pytać znów modelki. Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato, zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gelato, gelato, Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato, przestań już pisać, nie warto, nie warto. Jestem z Polski i mam mut jesienny, znów bezsenny. Lubię tylko brudne bębny, smutne gęby. W negocjacjach z Duchem Świętym, jakie brandy, ziomo, lej mi lepiej wódkę z biedry. Idzie wrzesień, z nim chód przeklęty się rozniesie, jak te ósme zęby. Melancholia już mnie dręczy, gdy modelka w biustonoszu się przed lustrem pręży i mnie pyta: gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato, zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gelato, gelato, Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato, przestań już pisać, nie warto, nie warto. Coraz bardziej blade światło, plakaty festiwalowe sobie blakną. Na twej trasie rowerowej nowe bagno, a w szufladzie masz obcokrajowy banknot. Będzie płakał, będzie marznął. Negocjujesz z kalendarzem, mordo, jak to? On pociesza cię, że jeszcze przyjdzie lato. Ale powiedz proszę, quando, quando, quando. Nie, nie, nie, lato znów odchodzi w cień. Już wyraźnie krótszy dzień, lodowata w żyłach krew. Nie, nie, nie, lato znów odchodzi w cień. Już wyraźnie krótszy dzień, lodowata w żyłach krew. Gdzie lato, gdzie lato? Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato, zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato.